Лухта, цукар і хлеб былі адзінымі вечнымі багамі, якія сапраўды кожны год уваскрасалі не так містычна, як Азірыс і Христос, Адоніс і Тамус усе вялікі.